Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize intikal eden hadis-i şerifleri hayatın içinden, onun günlüğünden, pratik bir yerden seçilmiş sözlerden, bilgilerden oluşmaktadır. Bir kitabın muhtevasında olduğu gibi masa başında yazılmış sözler değildir. Bu yüzden hadis-i şerifleri kavrayıp hayatımıza yansıtabildiğimiz zaman daha kolay Müslümanlık yaşarız, daha güzel sonuçlar elde ederiz diyoruz. Bugün iki hadisi şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den nakledeceğiz. Hem ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'le İslam'ı hayatın içinde, camiyle evi, evle sokağı birleştirmiş olarak nasıl yaşadıklarını göreceğiz. Bir peygamber olarak, bir insan olarak, insani ilişkilerini dikkate alan bir şahsiyet olarak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıyacağız. Ashab-ı kiramı tanıyacağız. Ama özellikle hadis-i şeriflerden göremediklerimiz yüzünden istifademiz az oluyor diye çok şey görmeye çalışarak bu okumayı yapacağız inşallah. Birinci hadis-i şerifimiz Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde 4340 numaralı hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerif çok tatlı ve narin bir hatıradan oluşuyor. Dikkatlice hadis-i şerifi okuyup veya dinledikten sonra bu hadis-i şerifle ilgili de notlar tutacağız. Bu kadarıyla yetinmeyeceğiz. Kesinlikle bu hadisten Muhammedun Resulullah diye iman etmiş bir Müslüman olarak evimize, karakterimize ve diğer İslami hayatımıza aktarımlar yapacağız. Aksi takdirde oturup hadis dinlemenin bir anlamı olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yaşayacağım diye hayal kurmanın da bir anlamı olmaz. Zirr ibn-i Hubeyş isimli zat naklediyor. Bu da Abdullah ibn-i Mesud'dan duymuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ile Ömer'in arasında mescitte oturuyordu. O esnada da Abdullah bin Mesud mescitte namaz kılıyordu. Namazında Nisa suresinden okumaktaydı. 100. ayetine kadar geldi. İbni Mesud namazda ayaktayken dua etmeye başladı. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, iste ve al, iste ve al. Ardından da şöyle buyurdu. Kim Kur'an'ı indirildiği gibi taptaze okumak istiyorsa, onu Abdullah ibni Mesud gibi okusun. Ertesi sabah, Ebu Bekir bu durumu müjdelemek için İbni Mesud'un yanına gitti. Ona, dün gece ne dua ediyordun dedi. O da şöyle dua ettim dedi. Allah'ım, senden dönüşü olmayan iman, tükenmeyen nimetler, huldü cennetlerinin en üstlerinde Muhammed ile beraberlik istiyorum. İsterim. Sonra da Ömer radıyallahu anh aynı müjdeyi verme amacı ile gelmek istedi. Ona Ebu Bekir seni geçti dediler. O da dedi ki Allah Ebu Bekir'e rahmet etsin. Ne zaman iyi bir işte onunla yarışacak olsam o beni muhakkak geçmiştir. Bir akşam vakti, insanların evine çekildiği bir saatte, Abdullah İbni Mesud, Mescid-i Nebi'de namaz kılıyor bir köşede. Onun haberi yok. Aynı mescitte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağında Ebu Bekir, solunda Ömer, oturmuş, bir şey konuşuyorlar muhakkak. O arada Ebu Bekir, Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir köşedeyken, İbni Mesud'un onlardan haberi yok, bir başka sahabi, nafile namaz kılıyor. Daldırmış Nisa suresinden, 100 sayfa kadar, yaklaşık 10 sayfa Zamm-ı Sure okumuş. Zamm-ı Sure'yi ara vermiş, namazda dua etmeye başlıyor. Bir şeyler dua ediyor, ama onlar duymuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duymuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İsteki verilsin sana, isteki verilsin, yani duasına amin diyor. Başka bir üslupla, duasına amin diyor. Bu sahne, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, İbni Mesud'un okuduğu Kur'an'ı beğendiğini ifade eden, cümleyle bitiyor. Buyuruyor ki, Kur'an'ı taptaze, indirildiği gibi okumak isteyen, İbni Mesud gibi okusun. Yani aferin, güzel okudu demek oluyor bu. Sabah oluyor, Ebu Bekir İbni Mesud'a koşuyor. Ona Resulullah senin duana amin dedi diyecek. Ama Ebu Bekir'in derdi başka. Ne dua ettin sen orada diyor. Ne dua ettin. Hem müjde edecek hem imreniyor. Resulullah'tan aferin almış bir dua. O da ne diyor? Allah'tan irtidadı olmayan, yani ölünceye kadar benim de olan iman istedim. İmanımı koru dedim demek oluyor bu. Ve ebedi nimetler istedim. Ve huldü, ebedi cennetlerinde Muhammed Aleyhisselam'la olayım istedim. Kucaklaşıyorlar, ayrılıyor. Ömer biraz sonra gidiyor, Abdullah İbni Mesud nerede diye arıyor herhalde. Ne yapacaksın diyorlar. Akşam Peygamber Aleyhisselam ona güzel dualar yaptı, onu müjde edeceğim diyor. Ebu Bekir ona bu haberi verdi diyorlar. O da hayretini tekrar dillendiriyor. Ya bu Ebu Bekir'le yarışmak mümkün değil diyor. Ne zaman bir iş yapacak olsam geçiyor beni diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bu 4 sahabide, 3 sahabiden Allah razı olsun. Müthiş bir hatıra bırakmışlar bize. Bu anlatımdan sonra tekrar zihnimizde tablo olarak canlansın diye hadis-i şerifi tekrar okuyorum. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden 4340. hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ile Ömer'in arasında mescitte oturuyordu. O esnada da Abdullah bin Mesud mescitte namaz kılıyordu. Namazında Nisa suresinden okumaktaydı. 100. ayetine kadar geldi. İbni Mesud namazda ayakta iken dua etmeye başladı. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, iste ve al, iste ve al. Ardından da şöyle buyurdu. Kim Kur'an'ı indirildiği gibi taptaze okumak istiyorsa, onu Abdullah bin Mesud gibi okusun. Ertesi sabah Ebu Bekir, bu durumu müjdelemek için İbni Mesud'un yanına gitti. Ona, dün gece ne dua ediyordun dedi. O da şöyle dua ettim dedi. Allah'ım, senden dönüşü olmayan iman, tükenmeyen nimetler, huld cennetlerinin en üstünde Muhammed ile beraberlik isterim. Sonra da Ömer radıyallahu anh aynı müjdeyi verme amacıyla gelmek istedi. Ona Ebu Bekir seni geçti dediler. O da dedi ki Allah Ebu Bekir'e rahmet etsin. Ne zaman bir iyi işte onunla yarışacak olsam o beni muhakkak geçmiştir. Buradan dersler çıkaracağız. Hikaye dinlemedik. İnternetten haber izlemedik. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Ebu Bekir, Ömer, İbni Mes'ud radıyallahu anhum'dan konuşuyoruz. Birinci altın kalemle yazılacak notlarımızdan birinci. Bir yatsıdan sonra Medine'den bir kesit getirdi önümüze bu hadis. Bir sahabi mescitte Rabbi ile baş başa namaz kılıyor. 5-10 sayfa Zamm-ı Sure okumuş, hızını alamamış, kaldırmış ellerini namazda dua ediyor. Allah'ım diyor. Allah'ım diyor. Medine'de bir kesit. Aynı mescidin başka bir köşesinde, karanlık olduğu için birbirini görmeyen iki grup bunlar. İkinci grup Resulullah, Ebu Bekir ve Ömer. Onlar da bir yatsıdan sonra evlerine gitmemişler. Gece muhabbeti yapıyorlar. Ne konuştukları belli değil. Ama İbni Mesud'un sesi, namazı, kıraati ve duası muhabbetlerine son verdirtmiş. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam oturup muhabbet ediyormuş. Hem de mescitte. Ama mescitte. Yatsıdan sonrasını bu şekilde değerlendirdiği de oluyormuş. Birinci altın hatıra bu hadisi şeriften, Medine'nin bir akşamında bu tatlı hatıraydı. İkinci notumuz, bir sahabi güzel bir iş yapıyor. Öbür iki sahabi onu müjdelemeyi kendilerine görev görüyorlar. Çünkü Resulullah yaptığı işi beğendi. Çünkü mümin mümini mutlu edince sevap kazanır. Abdullah İbni Mesud'un en mutlu olacağı şey, Resulullah duana amin dedi cümlesiydi. Onu yıldırım hızıyla ona yetiştirmeye çalışıyorlar. Birbirlerinin mutluluğunun ortağı ve birisinin mutlu olmasından kendi mutluluğu kadar mutlu olan sahabe toplumundan söz ediyor bize bu hadis-i şerif. Camiden çıkarken Allah kabul etsin diye göstermelik bir el hareketi değil bu. Mümine mutluluğunu paylaştığını söyleme heyecanıdır bu. Bu da ikinci altın not. Üçüncü notumuz, Abdullah İbni Mes'ud ilk 7 Müslümandan birisidir. Medine mescidinde o namazı kılana kadar kaç kere Resulullah ile beraber sabahladılar. Yolculuklara çıktılar kim bilir. Öyle ölünce tabutunun başında şefaat ya Resulullah denenlerden değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek eline elde edirmişlerden. Nefeslerini enselerinde sürekli yıllarca hissettiklerinden. Ama herkes evine gittikten sonra Rabbi ile baş başa kalıyor namaz sahnesinde. Dua edecek, duasını namazda yapıyor. Yatsı namazımı kabul et demiyor. Büyük derdi var. İmanla ölmek istiyor. İmanımdan kaydırma beni ya Rabbi diyor. Ve o kadarla da yetinmiyor. Muhammed aleyhisselamı hangi ebedi cennete koyacaksan beni de oraya koy diyor. Belli ki İbni Mesud değişik bir dünyadaydı o akşam. O değişik dünyayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hissetti. İs'el tu'ta. İste al. İste al diye. Duasına amin dedi. Bu üçüncü altın hatıra toprağın altına kadar gömüldüğü için kaybettiğimiz bir hatıradır kardeşlerim. Namazda rahatlamak. İsteyeceklerini namazda istemek. Hemen tabii ki bizim için çok önemli bir ayrıntı var burada. Bunların hiçbiri önemli değil. Namazda dua etmek caiz mi? Ya bunu niye yaptı? Acaba caiz mi? Evet. Bizim için bu ayrıntı çok önemli. Hangi mezhebe göre caiz olabilir bu? Abdullah İbni Mesud hangi mezhebe göre bunu caiz yapmıyor? Bu bid'at değil mi? Niye Ebu Bekir gidip bid'ate karşı çıkmadı? Sonraki namazlarında da yaptı mı bunu acaba İbni Mesud? Ne önemli sorular değil mi bunlar bak? Ya bunu doktora tezleri yapmak lazım bu konuda. Aldı cenneti gitti İbni Mesud. Duasını aldı gitti. Bize ne düştü? Caiz mi namazda böyle dua etmek? Namazda cep telefonu çalıyor, caiz oluyor da. İbni Mesud'un duası niye caiz olmuyor? Evet, farz namazlarda yok bunlar. Nafile namazlarda var. O da nafile kılıyordu. Ama işte bu takıntılar aramıza fersah fersah mesafeler koydu İbni Mesud'la. Bu tatlı hatırayı ilk cuma gecesi yaşayacağım inşallah diye azmetme yerine bu mu caizdi, o mu caizdi? Ya İbni Mesud bir iş yapmış, yap gitsin yanlış olsun, sen de yap onu ya. Günahın İbni Mesud'a uymak olsun be. Diyecek yerde ne kadar zevkli değil mi ayrıntılara takılmak. Bu üçüncü notu hepimiz kardeşlerim aramaya başlayalım. Arayalım bunu. Öyle bir dalıp gidelim ki, kim bilir ne hıçkırıklarla bu duayı yapıyordu. Bir kere üç kere de söylemedi. O arada Efendimiz hep söylüyor. İste al, iste al diyor Efendimiz. Kim bilir kendini cennetlerde mi gördü? Radıyallahu anh. Namazda kayboldu gitti dünyadan. Kayboldu. İmanımı kurtar. Bana büyük nimetler ver. Beni Muhammed Aleyhisselam'ı koyacağın cennetlere koy. Ve bir de yanında olayım orada. Bu kaybettiğimiz mücevheri aramaya başlayalım. Hepimiz. Bu teravih namazı değil. Kadir gecesi değil. Bu dertlerini meleklere duyurduğun sessiz, karanlık bir odadaki sahne bu. Beşinci bu hadisi şeriften çıkan nokta çok net bir şekilde bu hadis vurguluyor ki İbni Mesud tek başına bir Kur'an medresesiymiş demek ki. Tartışılacak hiçbir şey yok. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kur'an'ı indirildiği gibi taptaze okumak isteyen Abdullah İbni Mesud'un okuduğunu okusun. Bunu peki Türkçe söyleyelim bugünkü dille. Ebu Bekir ve Ömer'in ortasında oturuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Mesud Nisa suresini okuyor. Ne buyurmuş? Aferin, çok güzel okuyor demiş. Gibi. Böyle anlayabiliriz. Demek İbni Mesud radıyallahu anh bir Kur'an medresesi tek başına. Kur'an, Cebrail aleyhisselamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdiği kitap. Onun kulakları ve kalbi ilk defa Kur'an'ı duydu. O tazelikte İbni Mesud'un ağzında diyor. Bu garantisi sallallahu aleyhi ve sellemin. Ve İbni Mesud'un şahsını buradan sevdiğimiz gibi, ne mutlu dediğimiz gibi, hafız gençler, Kur'an okuyanlar ve okutanlar, böyle bir övgüyü kendilerine hedef seçmelidirler. Hafız efendi güzel okuyor. İfadeleri bizce bir ifade. Taptaze, indirildiği gibi okuyor İbni Mesud, peygamber ifadesi aleyhissalatü vesselam. Demek ki Kur'an hafızlığında, Kur'an kıraatinde, makama göre, ses düzenine göre, mikrofonu ağzına sokarak filan okuma değil, indirildiği gibi taptaze okuma diye bir hedef varmış. Hafızlara, peygamber aleyhisselamın çizdiği çizgi bu. Bitmedi. Eğer peygamber aleyhisselamın ümmeti isek, onun şeriatıyla yaşamak istiyorsak, sünnetiyle ayakta durmak istiyorsak, indirildiği gibi taptaze Kur'an okuyanlardan dinleyeceğiz Kur'an'ı. Dekorlu Kur'an okuyanlardan değil, artistlerden değil, İbni Mesud gibi taptaze okuyanlardan okuyacağız. Sesi güzel olmasa bile. Resulullah'a indirildiği gibi okusun, sesi borazan gibi olsun. Hiçbir zararı yok. Bu da 5. maddemiz. Dördüncü madde. Ve 5. maddemiz. İşi gücü yok Ebu Bekir'in, Ömer'in mutluluğunu paylaşmaya gidiyor bir müminle. O mümin hakkında duyduğu güzel şeyi ona ulaştırmaya gidiyor. Demek ki Ebu Bekir'lik, sahabilik böyle bir şey. Acıyı zaten paylaşıyor. Acıyı kendi acısı gibi hissediyor. İbn-i Mesud'a hiç söylenmese sakıncası olmayan bir şey bu. İbn-i Mesud'la çok bir ilgisi yok bunların. Ama İbn-i Mesud iyi bir aferin kazandı. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ödüllendirdi. Bunu ona ulaştırmak Ebu Bekir'i mutlu ediyor. Sadece düğünlere ve cenazelere katılan toplum, bu 5. maddeden dersler çıkarmak zorundadır. İslam'ı, şeriatı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yaşamak istiyorsa, düğünlere gider gibi, mesela şunu da yapmalıyız. 15 yaşında bir çocuğu camide kendi kendine namaza giderken gördüm. Bu her çocuğun yaptığı bir şey değil. Hemen babasına gidip, annesine gidip, sizin çocuğu sabah namazında gördüm. Ne mutlu size. Bir kucaklayayım sizi. dediğimiz gün Ebu Bekirleşme yoluna girdik demektir. Camilerin sağ köşelerinde hep Ebu Bekir ismi yazar. Sol köşede de Ömer yazar. Duvarlar hiç etkilenmiyor o isimden. Duvarlaşmış kalpler de bir şey anlamıyor zaten. Bir mümin kardeşimizin çocuğu hafız oldu. Haçtan gelir gibi, düğün yapar gibi, onun tebrikini yaptığımız zaman, Ebu Bekirleşiyoruz demektir. Onlarca örnek üretebiliriz bunun için. Sadece iyi bir iş yeri açana, hayırlı olsuna gitmek değil dediğim şey. Ya da hastanesi olana, bir yere müdür tayin edilene, günün birinde işim düşer diye, çiçeklerle hayırlı olsuna giden, kapitalist, Avrupa kültürlü insanlar, bu duyguyu anlayamazlar. Bunu Ebu Bekir anlar, yüreğinde Ebu Bekir ateşi yananlar anlar bunu. Bu da beşinci maddemiz. 6. Tek bir cümleyle, 6. maddeyi özetlemek istiyorum. Tek bir cümleyle ama, uzatmak istemiyorum. Duanın gücüne bak. Bak dua neler yapıyor. Ve 7. madde. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbn-i Mesud'un duasının kabul olduğunu anladı. Ve ne dedi? İs'el tu'ta. İste ve al. İste ve al. Ah İbn-i Mesud. Bizim nesillerimize de dua etmek aklına gelseydi de, hazır kabul olunmuş dualara bizi de katsaydı. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, önündeki olayların sonuçlarını izleyebiliyordu. Allah izlettiği zaman. Bunu bundan çıkarıyoruz. 8. Ne 8? Altın, mücevher kaybetmiştik. O kaybettiğimiz 8. şey. İbn-i Mesud radıyallahu anh orada ne dua etti? Sabit bir iman, dönüşü olmayan iman istiyorum ya Rabbi dedi. Ebedi nimetler isterim ben dedi. Ve Muhammed'i hangi cennete koyacaksan beni onun yanına koy dedi. Bu ne öğretiyor? Mümin cennete bile razı olmaz da en üstü neresiyse cennetin orayı ister adamdır demek. Hele bir cennete koy bizi ya Rabbi, bir başımızı yağmurdan koruyalım yeter değil. Mümin âli himmet insandır. Âli himmettir mümin. İbn-i Mesud çok büyük şeyler istedi. Büyük büyük de aldı gitti. Aynı yerde hele bir cennete koy beni ya Rabbi yeter deseydi onu alıp gidecekti. Muhammed'i koyacağın huldü, cennetine beni koy ya Rabbi dedi. Hem de onun yanında olayım. Ona da tamam dendi. Mümin büyük adamdır. Çünkü iman büyüktür. Büyük adam büyük işler ister Allah'tan. İstedi ve kazandı. Kaybettiğimiz şeylerin Dokuzuncusu, İbn Mesud'un Kur'an okuyuşunu övdü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki, kimi güzel Kur'an okurken görse onu övecek demek. O zaman Kur'an'ı okuyabildiği, becerebildiği en güzellikte okumalı mümin ki, peygamberinin gözü ve duası onda olsun. Ve 10. kaybettiğimiz şey. Mümin insanı iki şeyden dolayı övebilir. Çok güzel diyebilir. Birincisi, daha iyisini yapsın diye. İkincisi de, başkaları onu imrensin, onlar da yapsın diye. Bizim kültürümüzde, kendi yaptığın işin reklamını yapmak yoktur. Bir insanı şımartmak da yoktur. Ama güzel şeyleri konuşmak vardır. Buyurun, bu hadisi şerifte örneğini görüyoruz. Ve 11. şey, o günkü mescidin ne işe yaradığını görüyoruz. Namazdan 20 dakika sonra kapanan mescit değil. Turistlerin ziyaret ettiği yerlerde 24 saat neredeyse açık. Turistlerin uğramadığı yerlerde namazdan 20 dakika önce ve namazdan 20 dakika sonraya kadar açık olan camiler değilmiş demek ki. Ve 12. kaybettiğimiz ama inşallah bir gün bulacağımız şey. Ebu Bekir'le Ömer'in arasındaki yarış. Ömer açıkça ne itiraf ediyor? Sürekli Ebu Bekir'i geçmeye çalıştığını ama bir türlü geçemediğini. Müminler arasında bu yarışı Allah emrediyor zaten. Yarış Allah'ın emridir. Bu yarıştan küsmek, darılmak yok. Takdir etmek var. Yılmak da yok ama. Bir gün geçerim Ebu Bekir'i diye uğraşmak var. Ölünce ne yaptı Ömer? Ah Ebu Bekir, seni hayattayken geçemedim, bundan sonra da mümkün değil dedi. Birbirimizle sadece üniversite imtihanlarında, memurluk sınavlarında yarışmaktan, Ebu Bekir'le Ömer'in yarıştığı gibi yarışmaya doğru adım atmamızı istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hatıra ile. Ve 13. altın hatırası bu mübarek sahabinin ilk istediği şey Allah'tan ne? İmanında sebat. Demek ki en büyük gaye imanda sebat olacak. Çünkü imandan büyük herhangi bir nimetten söz etmek mümkün değil. Ve 14. notumuz diyelim, madde demeyelim. O bitmek, tükenmek bilmez nimetler isterim dediği şey cennettir. Cenneti nimet diye adlandırıyor. İman istiyor, cennet istiyor. Cennette Muhammed'le beraber olayım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe bu. Bunlara sahabi dendi. Allah onlardan razı olsun. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinden bir hatıra dinledik kardeşlerim. Namazın farzlarını anlatmıyor, cihadı anlatmıyordu gördüğünüz gibi. Ama namaz kılan adamları, cihad eden adamları hatırlattı bize. Ben ve sizler ve bütün müminler bu hatıradan özel hayatımıza pay çıkarabildiğimiz kadar Resulullah'a yaklaşacağız aleyhissalatü vesselam. Vay be, ne mübarek insanlar dediğimiz gün kaybettik bu işi. Çünkü bunu nostaljik bir hatıra olarak bir kenara koyduk. Halbuki hadisleri Allah bize örnek alalım diye ulaştırmıştı. %100 İbn-i Mesud olmak benim işim olmayabilir. Ömer de Ebu Bekir'i yakalayamıyorum diyor zaten. Bu bir yarış meselesi. Ama şu 13 maddeden bir tanesini en azından benim prensibim de bu olsun bari diye seçebilmeliyiz. İnşallah. İkinci hadisi şerifi, kim Müslümansa onun için okuyacağız. Kim gençse onun için iki defa okuyacağız. Kim muallim ise onun için üç defa okumak lazım. Kim Müslümanlar adına bir siyaset yapıyorsa, bir yerde yönetici ise o dört defa okuyacak. Kim gençleri yetiştirme vakfı kurduysa, dernek kurduysa o beş defa okusun. Müslümanların çocuklarına Kur'an öğretiyorum, İslam öğretiyorum diye kendisini hoca mevkiinde hasbel kader görenler 6 defa bu hadis-i şerifi okusunlar. Hadis-i şerif Buhari'de 4328. Müslim'de de 2497. hadis-i şeriftir. Yani ne demek? Muttafakun aleyh. Buhari ve Müslim'in beraber rivayet ettiği bir hadis demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hatıra olduğunda hiç şüphemiz yok. Elhamdülillah. Ama başka bir şüphemiz var. Bize ne kadar yansıyacak? Bu şüpheli işte. O da imanımız ve heyecanımızla alakalı. İnşallah %100 yansıtırız. Olayı Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Ondan dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif seferinden dönerken Mekke ile Medine arasında Cirane mevkiine giriyordu. Ben de onun yanındaydım. Bilal de beraberindeydi. Bu sırada bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşarak dedi ki, bana verdiğin sözü hala yerine getirmeyecek misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi, yakında sana müjdem var. Bedevi dedi ki, sen bana yakında sana müjdem var sözünü çok söyledin. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendi. Ve Ebu Musa ile Bilal'e dönerek, bu bedevi verdiğim müjdeyi reddetti, onu siz kabul edin buyurdu. Onlar da kabul ettik dediler. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içi su dolu bir kap istedi. Bu kap içinde ellerini ve yüzünü yıkadı. Ağzındaki sudan da biraz bu suyun içine püskürttü. Ardından da Ebu Musa ve Bilal'e, bu sudan içiniz, bunu yüzlerinize ve göğüslerinizin üzerine akıtınız ve sevinin buyurdu. Onlar da su kabını alıp kendilerine emredileni yaptılar. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ümmü Seleme perde arkasından şu sudan annenize de ikram edin diye seslendi. Onlar da sudan kalan bir bölümü ona verdiler. Cirane Mekke ile Medine arasında bir köy. Hala öyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif seferinden dönüyordu. Ordusuyla beraberdi. O esnada yanında Bilal ve Ebu Musa var. Yoksa ordu yanında. Üç kişi ile iken bir bedevi, dağlı adam demek bedevi. Peygamber aleyhisselama yanaşmış ki Müslüman. Belli ki ondan yardım istemiş daha önce. Yani bana biraz sadaka ver gibi bir yardım istemiş. O gördüğünde de bana söz verdin ya Resulullah, versene yardımımı demiş. Verecek bir şey olmayınca da Efendimiz sana müjdem var demiş. Müjdem sana, müjdem. Yani merak etme, vereceğim. Yerin dibinden fışkırmış bir zift gibi söz kullanmış adam. Sen bu müjde veriyorum lafını çok kullanıyorsun demiş. Kime? Dernek başkanına mı? Cami imamına mı? Taif seferinden dönen Resulullah'a söylüyor bunu. Sen bu lafı çok kullanıyorsun diyor. Hadisin Arapçası aynen ekserte aleyye ebşir. Ekserte aleyye ebşir. Bu sana müjdem var sözünü çok kullanıyorsun sen demiş. Dili değil, bademcikleri bile sökülse ağzından az bu adama. Ama dedi adam. Kafir değil, dikkat edin. Adam Müslüman, sahabi hem de. Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan öfkelendi. Ve yanındaki Ebu Musa'ya ve Bilal'e sözü havada kalmasın diye. Hani müjdem olsun sana, sözü havada kaldı çünkü. Reddetti adam. Hep böyle söz veriyorsun zaten. Der gibi dedi. Döndü buyurdu ki Bilal'le Ebu Musa'ya, bari siz bu müjdemi kabul edin dedi. Bu adam reddediyor. Kabul ettik ya Resulallah dediler. Ne olduğunu bilmedikleri halde. Öz dostlar başka çünkü. Bu sonradan gelenlerden. Bu Mekke fethedildikten sonra gelenlerden bu. Bana bir tas su getirin buyurdu. Onlar kabul ettik deyince mutlu oldu bundan. Bir tas su getirdiler. O tasın içinde parmaklarını, elini yıkadı, yüzünü yıkadı. O su oraya damladı. Ağzına gelen sudan da diye tasın içine üfledi. Ve döndü Ebu Musa ile Bilal'e dedi ki, bunu yüzünüze sürün. Göğsünüzden akıtın dedi. Ve siz sevinin dedi. Kabul ettiğiniz için. Onlar da öyle yaptılar. O arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ümmü Seleme, annemiz radıyallahu anha, demek ki onunla beraberdi ve bir perdenin arkasında duruyordu. Olayı görmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir yatağa yatmış. Buna rağmen perdenin arkasından Bilal'e, o sudan ananıza versenize demiş. Çünkü Resulullah'ın mübarek tükürüğünün değdiği bir su, ellerini yıkadığı su, ha cennet suyu ha su işte su, ama ne su, tasın geri kalanını da anamıza vermişler. Bir hatıra gördüğünüz gibi, tekrar okuyalım, zihnimizde toparlansın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Taif seferinden dönerken, Mekke ile Medine arasında Ci'rane mevkiine giriyordu. Ben de onun yanındaydım. Bilal de beraberindeydi. Bu sırada bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşarak dedi ki, bana verdiğin sözü hala yerine getirmeyecek misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi, yakında sana müjdem var. Bedevi dedi ki, sen bana yakında sana müjdem var sözünü çok söyledin. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendi ve Ebu Musa ile Bilal'e dönerek, bu bedevi verdiğim müjdeyi reddetti, onu siz kabul edin buyurdu. Onlar da kabul ettik dediler. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içi su dolu bir kap istedi. Bu kap içinde ellerini ve yüzünü yıkadı. Ağzındaki sudan da biraz bu suyun içine püskürttü. Ardından da Ebu Musa ve Bilal'e, bu sudan içiniz. Bunu yüzleriniz ve göğüsleriniz üzerinize akıtınız ve sevinin buyurdu. Onlar da su kabını alıp kendilerine emredileni yaptılar. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ümmü Seleme perde arkasından şu sudan annenize de ikram edin diye seslendi. Onlar da sudan kalan bir bölümü ona verdiler. Bu Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerif, biraz önce dedim ki Kur'an kursu hocaları, siyasetçiler, vakıf başkanları bunu 3-4 defa okusunlar. O sözümü geri alıyorum. Yetmez 4 defa, 5 defa. Diyanet işlerinde görev alacak insanlara din öğretecek insanlar bu hadis üzerinde çalışsınlar. Onları göreve alacak müftüler, yöneticiler de psikologlar nezaretinde bu hadisin damarlarına işleyip işlemediğini test ederek görev alsınlar. Vakıf başkanları, dernekleri, yöneticiler, personel bu hadis üzerinden Resulullah'ın karakterine sahip olup olmadığımızı test edelim. Sosyolojiymiş, toplumu tanımakmış. Buyurun, sosyoloji burada işte. Hepimiz bundan ömür boyu yetecek dersler çıkarmak zorundayız. Önce şu bedevi kelimesini çözelim. Bedevi kimdir? Bedevi şehir görmemiş, medeniyet görmemiş insan demek. Köylü kelimesi uymuyor. Bizde köylüler daha medenidirler. Dağlı ifadesi buna daha çok uyuyor. Ashab-ı kiramın bir bölümü bedevi idi. Kur'an-ı Kerim'den bunu anlıyoruz. Gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısında Muhammed diye çağırdılar. Kur'an onları ayıpladı. Akıllı olmaz adamlar, akılsız herifler dedi Kur'an-ı Kerim onlara. Bu olayı yapan da sahabi, Müslüman. Şunu unutmuyoruz kardeşler. Bir, bu adam sahabi. Sahabilik şerefi var bu adamın. Kabahati onunla Resulullah arasında, Allah arasında. Biz bu adama sahabi diye bakıyoruz. Hiç bizi ilgilendirmiyor. İki, şu gördüğünüz adam var ya, şu adam, Hucurat suresindeki ekseruhum la ya'kilun, çoğunun onların kafası çalışmaz diyen ayet de bu adamla ilgili. Hakkında ayet var adamın, kaba, akılsız adam diye. Ama Tevbe suresinin 100. ayeti de bu adamı anlatıyor. Bu bedevileri anlatıyor. Hangi ayet o? وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ Allah onlardan memnun, onlar Allah'tan memnundur. لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ Altından ırmaklar akan cennetler onlar içindir. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا O cennetlerde onlar ebedi kalacaklar. Bizi ilgilendirmiyor yaptıkları hataları. Sonunda Allah'ı kazandılar ama. Kabalık sabalık yaptılar, sonunda Allah'ı kazandılar. Bedeviler bu kabalıkları yaptılar, eğitim görmemiş, şehir görmemiş, deveden başka hayvan da tanımıyorlardı. O kabalıkla gelip Müslüman oldular, sonra mum oldular, eridiler. Bir sürü alim, hadis ravisi çıktı onlardan. Bir sürü mücahit çıktı. Onların eliyle on binlerce insan İslam'ı tanıdı daha sonra. Hepsine sayesinde oldu. Bu kabalıklarına tahammül eden Resulullah sayesinde oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte vakıfların girişine asılması gereken parola budur. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vay edepsizler, ahlaksızlar, bi edepler diye bunları meclisinden uzak tutsaydı, 120 bin kişiye hutbe okuyamayacaktı. Veda hutbesinde. Çocuk da bedevi olur. Terörist denecek kadar çocuk şımarık olabilir, yaramaz olabilir. Beceremiyorsan becerene havale et. Zaten sen beceremiyorsan, bu hadisi okumadın çünkü. Birinci madde, demek ki bedevi diye bilmemiz gereken bir kavram var. İkinci maddemiz, başta sahabe toplumu olmak üzere, İslam toplumu budur. İçinde Ebu Bekir'le bu adamın aynı anda bulunduğu, aynı camide namaz kıldıkları toplumun adı İslam toplumudur. O ordunun içinde Ebu Bekir de vardı, Ebu Musa da vardı, Bilal de vardı, Allah onlardan razı olsun, bu adam da vardı. İslam toplumu, yeryüzünde yaşayan meleklerin toplumu değildir. Ebu Bekirlerle Bedevilerin aynı camide namaz kıldığı toplumdur. Camide cuma namazı kılarken çılgın bir kabalık ve edepsizlik yapan bir adamı da görebilirsiniz. Haşyet içerisinde Rabbine, cennetlere gitmiş, hutbeyi dinleyince oraya çökmüş kalmış bir Müslüman da görebilirsiniz. Ya camide bu adamların ne işi var? Resulullah'ın mescidindeydi bu adamlar ya. Aleyhissalatü vesselam. Hoca efendiye saygısızlık yaptı bu adam. Yapacak tabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptılar. Bu adam dua etsin, orada Halid yoktu. Ömer yoktu. Bunu ucuz atlattı bu adam. Allah'ın rahmetiyle orada rastlamadı onlardan biri. Bilal gibi merhametli bir adam var. Ebu Musa gibi bir adam vardı orada. Dikkat edin. Bu sözde Efendimiz'e yalan söylüyorsun ithamı var çünkü. Şaka bir söz değil. Sen hep böyle bana diyorsun zaten. Adam zırt pırt gelip sadaka istiyor. Efendimiz'in yanında yok, verecek bir şeyi yok. Ya tamam, sana müjdemi veriyorum ben, gelince vereceğim demek oluyor bu. Sen hep böyle söylüyorsun. Ekserte aleyye kavleke ebşir. Sen bu müjdem sözünü çok kullanıyorsun diyor. Allah! Kazara insan bunu hanımına dese cıngırak çıkar evde. Bir çocuğun bunu babasına söylediğini bu toplumda düşünebiliyor musun? Baba, hep sen böyle palavra atıyorsun zaten. Bir çocuk babasına söyleyebilir bunu bu toplumda. Söylese ne olur? Kaldırır mı bizim toplumumuz, şu medeni toplumumuz bunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne söylendi bu. Şimdi arkadaşlar, kardeşlerim, yani dikkatli düşünelim bu meseleyi. Bakın, sahne bir defa cihat sahnesi. Ashab-ı kiram gergin zaten. Taif'ten dönüyorlar. İstedikleri zafer nasip olmamış. Ciddi bir endişeleri var. Adam orada çıkıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, sen böyle yalan söylüyorsun bana der gibi sözler söylüyor. Bu adamın kafası koparırsa azdır. Kafasını nereye atacaksın sonra? Bu adamı içine sindiriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü ümmeti Muhammed insanlardan oluşuyor. Aleyhissalatü vesselam. İnsanlarda bu beyaz tenlisi var, siyah tenlisi var. Kendisiyle bile barışamayacak kadar geçimsizi var. Melekleri kıskandıracak kadar ılıman insan var. Canı sıkıldıkça taş çiğneyen canavar gibi insan var. Ekmeği bile ısıramayacak kadar merhametli insan var. İslam toplumu hayal bir toplum değildir. Dolayısıyla 1,5 milyarın içinde terörist olması normaldir. İnsan toplumu bu çünkü. 1,5 milyarın içerisinde annesini döven bir hainin bulunması da normaldir. Toplum bunu benimsemez. te'dib eder, cezalandırır, ayrı mesele. Hayalci olmanın gereği yok. Bu toplum, ümmeti Muhammed toplumu aleyhissalatü vesselam, yamyam gibi insanları da içine alıp erittiği için büyük toplumdur, büyük ümmettir zaten. Bu da yeni gelmiş, gözü hala parada. Herkes kopardı, bir sadaka da ben koparayım peygamberden aleyhissalatü vesselam düşünüyor. Maddeci bir adam. Ama o adam şimdi nerede? Tövbe suresinin 100. ayetine göre. Bizim hayalini bile kurmaktan korktuğumuz yerlerde. Rabbinin cennetlerinde. Zalikel fevzül azim. Çok büyük bir kazanç sahibi olarak Rabbine gitti adam. Kim bilir de hangi cihatta şehit olup vücudunun parçaları bile kalmadı. O da belli değil. Nerede öldüğü de belli değil. Ama başlangıcı böyle adamın. Eğer ashab-ı kiram başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu halde bu karma kimliklerle oluşan bir toplumsa, biz nasıl bir yurt açarız? Seçme imtihan yaptık diye bu yurtta 100 tane evliya gibi genci okutuyoruz deriz. Bu hayali nasıl kurarız biz? Nasıl 30 tane kadın mesela bir fıkıh dersi yapmak için bir araya gelirler de 3 aydır devam ediyoruz, hala çıt yok, evliya gibi bunlar. Yani evliya bizim literatürümüzde iyiler anlamında bir kavram diye söylüyorum. Bunu nasıl bekleriz böyle biz? Nasıl talebeler hocalarına hep böyle tabii efendim diyorlar diye bekleriz? 2 sene sonra yetiştirdiğin talebe tek mesille seni dışarı atabilir. Hazır olacaksın. Çünkü İslam yetişmiş, olgunlaşmış insanların değil, insanların olgunlaştırılıp yetiştirildiği dinin adıdır. İnsanlar olgunlaşmak için İslam'a giriyorlar zaten. Olgunlaşmış olsalar melek olurlar, ne işleri var İslam'da? İslam eğitim dinidir. İnsan yetiştirme dinidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 120 bin kişiye veda hutbesi okudu. Ama o adamları hutbe dinleyecek hale nasıl getirdi? Onun çok muhteşem bir örneği olarak bu hadisi şerifi burada İ'mal-i fikir ediyoruz. Kesinlikle ümmetle uğraşan, insanlarla uğraşan, hatta kendi evinde 4 tane 5 tane çocuğuyla uğraşan herkes bu muhteşem örneği avucunun içine mi yazacak? Cep telefonun ekranına mı koyacak? Bir yere koymalı. Ekserte aleyye kavleke ebşir. Ekserte aleyye kavleke ebşir. Oho, sen bana çok böyle müjde lafı veriyorsun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya iyi ki o gün gökler yere düşmedi bu söz üzerine. Dikkatli düşünüldüğünde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud'da dişi zarar görmüştü ya, bu ondan daha ağır duruyor. Çünkü Efendimizin şahsiyetini itham ediyor burada. Ve öbürünü müşrikler yaptı. Beklenirdi onlardan. Bu iman ettim dedi adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Taif kuşatmasına belki de çıktı. Kabalığı duruyor adamın üzerinde ama. Bu Uhud'daki faciadan da daha ağır bir şey bu. Ama bu adamı şimdi cennette görmek isterim nerede acaba diye. Resulullah budur sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adamlarla uğraştı. Ve bu adamlardan o meleklerin imrendiği adamları çıkardı. Peygamber budur. Kim peygamberin vekili, hoca efendi ise o da bu olmak zorundadır. Ümmete ait bir birimi idare eden kimse bu olmak zorundadır. Onun dışında hiç kimse ben hocayım demesin, yöneticiyim demesin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek gerekiyor. İttibanın şartı da bu. Bu hadis-i şeriften çok geniş anlamlar çıkaracağız inşallah. Çok muhteşem ders. Bir dahaki dersimizde bunu tamamlayacağız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Oy! Allah